i miejscem dla 7 osób. Multivana kupisz teraz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 sierpnia. Jest 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie europejski nakaz aresztowania za Michałem Kuczmierowskim, zapowiedział to minister sprawiedliwości. Bez właściwego upamiętnienia polskich ofiar Wołynia nie będzie Ukrainy w Unii Europejskiej, ostrzega Władysław Kosiniak-Kamysz. Ponad 600 dronów nad Warszawą, wieczorem pokaz upamiętniający 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wobec byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego zostanie wydany europejski nakaz aresztowania, zapowiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, mówił w Polskim Radiu, że to naturalny krok. Jeżeli został wydany list gończy za nim, to mogę potwierdzić, że według oceny prokuratury niewiadome jest miejsce pobytu pana Kuczmierowskiego. I teraz, procedura jest następująca. Będą podejmowane kolejne działania procesowe. Prokuratura w tej sytuacji, jeżeli powiedziała A, to musi powiedzieć B, czyli tutaj w tym przypadku wniosek o europejski nakaz aresztowania. Prokurator chce postawić Michałowi Kuczmierowskiemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień. W poniedziałek wystawiono za nim list gończy. Szpitale mają dziś dostać z Ministerstwa Zdrowia wytyczne dotyczące aborcji. Ich celem jest poprawa faktycznej dostępności do zabiegów przerywania ciąży. Joanna Stankiewicz. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny powiedział, że kiedy zagrożone jest życie i zdrowie pacjentki, lekarz nie powinien powoływać się na klauzulę sumienia. Nie jest też potrzebne zwoływanie konsylium w tej sprawie. Nigdzie nie jest obecnie wskazane, że trzeba zwoływać jakieś konsylium i podważać zaświadczenie jednego specjalisty jakimiś konsyliami innych specjalistów. Zaświadczenie o stanie zdrowia pacjentki jest tak samo ważne tutaj jak w każdym innym przypadku i ma być honorowane. Obecnie obowiązują już zmiany w ogólnych warunkach umów, jakie szpitale zawierają z NFZ. Jeżeli placówka, która ma kontrakt z funduszem, nie przeprowadzi terminacji ciąży zgodnej z prawem, to może zapłacić karę albo stracić kontrakt. Wytyczne mają być opublikowane na stronie resortu zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Bez właściwego upamiętnienia polskich ofiar Wołynia Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, ostrzegł wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W wywiadzie dla Polskiego Radia prezes PSL skrytykował wypowiedź szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleby, który pytany w Olsztynie o rzeź wołyńską stwierdził, że kwestie należy pozostawić historykom. Myślałem, że wojna na Ukrainie i połączenie naszych wysiłków sprawią, że tutaj będzie dużo większa refleksja. Te słowa z Olsztyna, myślę, są bardzo bolesne dla wielu w Polsce i niesprawiedliwe. I uważam, że bez zakończenia tej sprawy, bez uszanowania upamiętnienia, nie ma mowy też o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz udzielił wywiadu Polskiemu Radiu podczas wizyty w Waszyngtonie, gdzie wczoraj spotkał się z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Zastrzegł, że w sprawie Wołynia wypowiada się jako prezes PSL. Rosjanie przeprowadzili kontratak w obwodzie kurskim. Udało im się odbić z rąk Ukraińców wcześniej zajętą przez nich miejscowość. Rosyjska armia przesuwa się też naprzód w Donbasie w kierunku Pokrowska. Jak wynika z nieoficjalnych danych, Rosjanie ostatniej doby przejęli kontrolę nad miejscowością Koreniewo w obwodzie kurskim. To pierwsza informacja o udanym kontruderzeniu wojsk rosyjskich od początku trwającej już ponad 3 tygodnie ukraińskiej ofensywy na terenie Federacji Rosyjskiej. Rosjanie ściągają tam posiłki. Ukraińcy musieli wycofać się także w obwodzie donieckim, na najbardziej newralgicznym odcinku frontu. Tam Rosjanie kontynuują natarcie w kierunku Pokrowska, rozszerzają klin, którym wbili się w głąb ukraińskiego terytorium i doszli na odległość około 10 kilometrów do ważnego strategicznie miasta. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pokaz dronów rozświetli dziś niebo nad Warszawą. Zaprezentuje się ponad 600 maszyn. Organizatorzy wydarzenia chcą w ten sposób upamiętnić 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Pokaz rozpocznie się o 21.30 nad Wisłą. Najlepszy punkt obserwacyjny będzie na bulwarze generała Pattona, mówi Kamil Dąbrowa z Warszawskiego Urzędu Miasta. Między mostem pieszo-rowerowym, zwanym pieszczotliwie Kładką,

W ubiegłym tygodniu Basz był gościem programu trzeciego i opowiadał o tym, co szykuje na nową epkę, bo to jest zapowiedź tej epki, która będzie swoją drogą drugą częścią większego wydawnictwa. Ono niebawem w całości będzie dostępne. Mosty to najnowszy singiel Basza i nasza piosenka dnia dziś w piątek 30 sierpnia. Będziemy dziś oczywiście słuchać nowości z każdego możliwego muzycznego gatunku, jaki tylko dziś muzyczny piątek nowości nam zaoferował. A tego jest sporo. Zaczniemy od gitar, bo tych gitar chyba najwięcej dziś. Swoją drogą jeszcze jedna godzina tak spokojnie by się przydała akurat na ten dzisiejszy stan, bo nowości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Arizona to jest najświeższy singiel formacji Wonder Horse. Tak brzmi nowość od zespołu Wonder Horse. To jest zapowiedź ich płyty. To była zapowiedź ich płyty. Teraz płytę już mamy, bo jest 30 dzień sierpnia. Już trudno jest mi uwierzyć, że ten dzień nastał, ponieważ oczekiwałem na tę płytę. Czekałem na nią bardzo długo, tak jak na wiele innych, które dziś się ukazało. A teraz już patrzę w kalendarz i widzę 30 sierpnia. Jeszcze nie dowierzam, że to już jest dzień premiery tych wszystkich wspaniałych albumów. To jest nowość zza oceanu, bo ze Stanów Zjednoczonych pochodzi formacja Wonder Horse. No i teraz przenosimy się w zasadzie w pewnym sensie do Australii, ale trochę też do Anglii i do Francji. A to dlatego, że Australia to jest miejsce urodzenia artysty, który nam za moment zagra. Anglia to jest miejsce jego zamieszkania, a Francja miejsce zarejestrowania tej wspaniałej płyty. Płyty Wild God. Nick Cave and the Bad Seeds, bardzo dziękuję swoją drogą wszystkim, którzy wczoraj uczestniczyli w naszym przedpremierowym odsłuchu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Słuchaliśmy tej właśnie płyty w całości, a teraz utwór, który ją otwiera. Son of the Lake. On the shore of the lake, the old man I sat and watched a woman bathing. With its golden touch, the light was such that the moment was worth saving. And he sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses and oh, never mind, never mind. And he knew that he would dissolve if he followed her into the lake. But he also knew that if he remained upon the shore, he would in time evaporate. He sang the song of the lake, the song of the lake. And all the king's horses, oh, never mind, never mind. Such as described in the ancient scrolls, still he felt the drag of hell upon his old and mortal soul. And he sang the song of the lake, and all the king's horses, oh Lord, never mind, never mind. For every evil under the sun, if there be one, seek it to be found. For there's either a remedy, or there is none. And if there is none, never mind, never mind. Never mind, never mind. Ah, never mind. Never mind. Tak rozpoczyna się płyta Wild God, czyli najnowsza płyta formacji Nick Cave and the Bad Seeds, 18 już w ich dorobku. Ta płyta ukazała się dziś, a wczoraj słuchaliśmy jej przedpremierowo w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu i mogę obiecać, że będzie takich z całą pewnością więcej. Jeżeli chodzi o płyty i epki, które dziś się ukazały, to tak jak wspominałem, jest ich sporo. Wiele z tych, na które czekaliśmy od wielu audycji, od wielu tygodni. Mamy właśnie dziś już na półkach sklepowych i jedną z tych płyt, poza płytą Nicka Cave'a, poza płytą formacji Wonder Horse Midas, jest najnowszy album, epka w zasadzie, zatytułowana Lagos, Paris, London, czyli pierwsza w dorobku formacji Yannis and the Yo, stworzonej wiele lat temu, ale epka ukazała się dopiero dziś. To jest materiał, który powstał w Paryżu z udziałem legendarnego perkusisty, nieżyjącego już, Tonego Allena. A to utwór, który kończy tę epkę. Hey, I'm Yannis from Foles and Yannis in the Yore, and you're listening to Troika. Long days, tall rum, it's clementine and summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city red, breaking hearts and turning heads. Young up and in flames. lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow, black rain. Clementine, czy też Clementine, to jest najnowszy utwór, jeden z najnowszych utworów Janisa, Janis and the Yo, i nowa płyta zatytułowana Lagos, Paris, London ukazała się dziś. A przypomnę, że w najbliższy wtorek w audycji Rotacja Janis pojawi się, żeby trochę o tej płycie opowiedzieć. To teraz na polski rynek się wybieramy. The Dumplings, którzy również powracają, dziś proponują utwór zatytułowany To nie powtórzy się, to ich nowość z tego tygodnia. Czas jak wszystko gryzie i mnie. Justyna Święs i Kuba Karaś w nowej odsłonie. Po powrocie, to nie powtórzy się, tak nam śpiewają formacja The Dumplings, która z całą pewnością po premierze płyty będzie koncertować, więc warto się im przyglądać. A teraz na chwilę robimy pauzę w nowościach, tych najświeższych dzisiejszych, i przechodzimy do utworu, który kilka tygodni temu już się ukazał na najnowszej płycie formacji Ghost, a sięgamy po niego dlatego, że przypominamy też, że dziś do godziny 12 głosować można na utwory z naszej listy przebojów Pierwsza Trójka. Do 12 na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów wszystkie utwory Państwo znajdą i to jest jeden z nich. A top 20 tych utworów, które Państwo wybiorą, pojawi się dziś w audycji Pierwsza Trójka po 19. Future is a Foreign Land. To jest utwór, którego wysłuchaliśmy. Utwór z płyty formacji Ghost już sprzed kilku tygodni, ale cały czas propozycja do naszej listy przebojów, na którą głosować możemy jeszcze przez półtorej godziny na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Wszystkie informacje i wszystkie utwory Państwo znajdą. To teraz powracamy do nowości tych dzisiejszych, tych tu i teraz, na przykład do takich jak ta. Caribou, ku uciesze wielu, wielu fanów na całym świecie, powracają z nowym utworem, z nową płytą w zasadzie, ale to jeszcze momencik. Come Find Me. 4 października tego roku ukaże się nowa płyta Caribou. Odliczanie już się rozpoczęło. Na streamingu można znaleźć odpowiednie odnośniki, linki do tego odliczania. Zresztą jeden z serwisów streamingowych już nawet takie odliczanie oferuje. A to był najnowszy singiel, czyli Come Find Me. Mamy tych singli już kilka, 4 dokładnie. Zachęcamy do tego, żeby wszystkie sprawdzić i głosować, bo jeszcze przez godzinę 23 minuty można głosować na naszą listę przebojów, a ten utwór na pewno w nowym zestawie do głosowania, który otworzy się dziś, również się pojawi. To teraz powracamy do kolejnej premiery, nie z dziś, ale z tego tygodnia. To jest najświeższe The Smile, który również zapowiada nową płytę i mam nadzieję, że niedługo zapowie koncert w Polsce, który miał się odbyć, niestety się nie odbędzie, nie odbył, ale sprawa jest otwarta. Zero Sum to jeden z 2 singli opublikowanych kilka dni temu. Sam to jest najświeższy utwór, jeden z 2 najświeższych utworów formacji The Smile. To Majorka, oczywiście, To Majorka i spółki. Niebawem ukaże się płyta, już kilka singli dostępnych, podobnie jak w przypadku Caribou, więc również tutaj zachęcamy do sprawdzania i do głosowania na naszej liście przebojów do 12 dziś. Oczywiście nie na te utwory dzisiejsze, ale na te, które mamy dotychczas opublikowane. Te dzisiejsze pojawią się oczywiście wieczorem, kiedy pierwsza trójka na antenie zagości. Zapraszamy w imieniu Piotra Meca, a teraz powracamy do polskich nowości, których też mamy dzisiaj sporo. Więcej będzie ich w drugiej godzinie, ale teraz sięgamy po najświeższy utwór od Dominiki Płonki, która również na liście przebojów naszej jest obecna. To jest nagranie zatytułowane Pop z dzisiaj. I come and I go. Czy tym razem będzie trwale? Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć. Jak twój kolor włosów siedzi, świeci jaśniej. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. W domu wysoka jest temperatura. Ja ciągle tej koczę, a ty tego słuchasz. Wyrozumiała jest twoja natura. Mógłbyś mnie uczyć. Jestem zabiegana, z niczym nie wyrabiam. Czasami się boję, że to się nie uda. Mam przecież album do napisania. Wierzyć mi się nie chce, że z tobą jestem. Tak długo bałam się, że to tekstowo nie przejdzie. A ty robisz sercu spa. Nikt nie zachęca tak jak ty. Jak przyspieszyć czas, żeby na ciebie patrzeć. Jak twój kolor włosów świat dziś świeci jaśniej. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Wszystkich, którzy robią pop. Odkąd mamy siebie, to przestałam bać się wszystkich, którzy robią pop. Trójka. Yeah, yeah. Yo. Yo. Yo, I said I lost you on a summer day. Maybe it was faller in the wintertime. You super fly, confused, cause I used to lie. Tied up in a bowl with you, a noose around my neck. I'm out of breath, I close my eyes, try to forget all of the times I had to lie to you repeatedly. Keep you smiling vividly. I hated you and loved you too. Know you fucked them other dudes, you claimed that was before me. I don't give a fuck, you gave it up, you fucking slut. Say it to your face, I know you fucked me up, but I love you, never another above you. I beg and I plead that I never see your face. Cause if I do, the lips I taste the sweet surrender to which you lay upon my face. I close my eyes cause I don't know how much more I could take. I'm sorry, cause shit ain't working out. Surprised you never expected words to bring you move from north to south. Emotional roller coaster up and down in circles. I roll zigzag smoking purple. Stupid shit could really hurt you. Go, go, go away, cause you're making it hard. You're making it hard for me. I can't sleep, you're a distraction. My mind's reacting. Chemical imbalance. Chemical imbalance. Chemical imbalance. You make me wanna overdose. Chemical imbalance. You make me wanna overdose. Chemical imbalance. You make me wanna overdose. Chemical imbalance. You make me wanna overdose. Wait for you at Prospect Park, third car from the stairs, hop on the train, we stare into each other's eyes, surprised you're so infatuated with my looks. My love for you has grown, the years has passed, you're sexy as my lady, talking about having my baby, I agree you are the one for me. Others beg to differ, you get mad cause I love women, see it whenever I'm with you, I ain't mad at you. On second thought I'm kinda happy cause I see that I'm your everything, you don't need a wedding ring, I know you love me. Shit is feeling funny, still don't know if the love is real, it's hurting like Holyfield. Hear the truth is painful, walking with you feeling shameful. Cause I'm smashing what he passed up. Niggas say I'm gassed up. Pussy got me slowed down and I'm feeling mad rush. Thought I was the king, but this ass a peasant's hands touch. Now I am a jester. Yes, you got the best of me and now I'm stressed out. Hands out, left out. you never loved me. That's something that I told myself to detonate the feelings I had hiding like Saddam. Feeling covered like your job, you did your job and now you're fired. Flabbergasted cause I smashed up and you saw the pictures. It's because I missed ya, not saying I missed ya, but I'm talking about the time that homie was just all up in ya. Baby girl, surrender, bow down to the master. Brooklyn born, Dylan Cooper, lucky bastard. Father passed away, so my mommy was my pappy. Showed me women living happy, independent, strong black woman. Single mother warrior, told me that these girls are trifling, watch my back. Never stick a dick in her without the fucking strap. Cause if she give me shit, I'm gonna grab the fucking gat. Two shots to the back, I'm fucking crazy. Shit is playing in my mind like Nick and Knight reruns. Dancing like reruns, but I still can't believe that we done. You're gone, how many months has it been since we fell off? Where in the world is Carmen Sandiego? How in the hell did I ever let this thing go? Crazy, insane, you're on my brain. See you so clear, but it won't be the same. Cause you're invincible and untraceable. You drain my mind of all chemicals. Nowy Dylan Cooper, czyli odrobina hip-hopu, z którym się jeszcze nie rozstajemy, bo w tej godzinie jeszcze jedno nagranie hip-hopowe się pojawi. I to też będzie dość duża premiera w tym muzycznym świecie hip-hopu oczywiście, bo Anderson .Paak jeszcze nas czeka przed 11. Po 11 dużo więcej muzyki polskiej, która jednak jeszcze z nami będzie w tej godzinie również. Bo Hospital powraca. Z nowym utworem to Zimno. Bardzo nieadekwatnie do pogody. Już nie pijesz, ładnie goisz się, bardzo boisz się. Już nie palisz, już nie pijesz, ładnie goisz się, bardzo boisz się. Bardzo boisz się, bardzo boisz się. Jak tu kochać masz, kiedy zimno jest? Nie umierasz i nie żyjesz. Jak tu kochać masz, kiedy zimno jest? Kiedy zimno mi, kiedy zimno jest? Kiedy zimno mi, kiedy zimno jest? Nowy Hospital na antenie Trójki. Ja przypominam, że na listę przebojów głosujemy jeszcze przez godzinę i 10 minut i zbliżamy się już powoli do końca tej pierwszej odsłony naszego dzisiejszego spotkania z muzyką najnowszą, najświeższą muzyką z dziś, czyli singlami, no z dziś albo z tego tygodnia, bo tych singli mamy naprawdę mnóstwo, podobnie jak płyt i zapowiedzi płytowych, bo jeszcze w 2024 roku amerykański raper Cordae zaprezentuje nową płytę The Crossroads i zapowiada ją utworem nagranym z udziałem Andersona .Paaka. To Summer Drop, teraz jest 10 do 11. Pa.